جی جی فیضان محبت دیجیے. اچھا علی اختر صاحب کا میسج ہے وہ بھی سن رہے ہیں گھر والوں کے ساتھ. یہ آپ لوگوں کا بڑا پن ہے بھائی, اللہ کے نام میں اتنا مزہ ہے کہ بس. ہمارے پیارے شیخ عارف باللہ شیخ الروح اعظم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں. یہ حضرات ماشاءاللہ مدینہ شریف حاضر ہیں, سب ایک عاشقوں کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک پہ حاضر ہیں. اس کا نام ہے فدا تجھ پہ اے خاک شہر مدینہ. مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ, نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے, نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ. تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے, فلک جیسے چومے زمین مدینہ. تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فدا تجھے پہ میں خاک شہر مدینہ. احد کے دامن میں خون شہیداں سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ. ستر شہدا نے اپنی جانیں پیش کر دی اس دین کے اوپر. نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی, صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ رضوان اللہ علی مجمعین. وفاداریوں پر صحابہ کی اختر ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ. اہل سنت 70, 72 یا 73 فرقے ہوں گے میرے جانے کے بعد, اس میں سے ایک جو ہے وہ حق پر ہوگا. سرمایہ تھا مانا علیہ و اصحابی میرے طریقے پہ اور صحابہ کرام کے طریقے پہ ہوگا. تو حضرت والا کی نعت شریف آپ دیکھ لیجئے, صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آخر میں صحابہ کرام کا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہوئے. وفاداریوں پر صحابہ کی اختر ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ. پیٹ پہ پتھر باندھ لیے مگر دین کا نقصان نہیں آنے دیا. آج ذرا سا ہمارے اوپر اللہ نہ کرے کوئی جاب نہیں لگتی یا کوئی کاروبار ٹھپ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ پہ اعتراض شروع ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ. اتنی جو ہزاروں نعمتیں دی ہیں, آنکھ کی نعمت کا شکریہ ادا کر سکتا ہے, جگر کی نعمت, دل کی نعمت, اسلام کی نعمت, ایمان کی نعمت, اتنی ساری نعمتیں یہ حضرت ہی ہماری توجہ دلائی, مجھے بھی کیا پتا تھا. اور سب سے بڑے ایمان کی دولت اور اس سے بڑھ کے اہل اللہ کی صحبت کا قرب, اللہ والوں کے پاس بیٹھنا, اس سے بڑی اور کیا دولت ہوگی. پیسہ تو کبھی ہے کبھی نہیں اللہ تعالیٰ, مگر انشاءاللہ اس سلسلے میں ایسی برکتیں کوئی فاقے سے نہیں رہے گا. حاجی امداد اللہ حاجی مکی رحمۃ اللہ فرمایا تھا ہمارے سلسلے کی برکتیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آزمائشیں تو آ سکتی ہیں. سب ہمارے اکابرین پہ آئی ہیں. ہمایوں پٹیل صاحب رحمۃ اللہ سے مجھ سے فرمایا تھے کہ لوگ تو ہمارا اب یہ دیکھ رہے ہیں اتنے سارے پیسے آ رہے ہیں اور لوگ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں, ورنہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں اور میری اہلیہ جو ہے سڑک پر آ گئے تھے. اتنا انہوں نے ان سب حضرات حضرت والا نے کتنے مجاہدات کیے. پھول پوری رحمۃ اللہ کا پورا گھر وہ گڈھا بنا کے وہاں رہنے لگے, بارش ہو گئی پورا گھر گڈھے پانی بھر گیا. یہ سب تو اہل اللہ پہ مجاہدات ان پہ گزرے ہوتے ہیں. اس کی وجہ تھوڑی کہ تقوی چھوڑ دیں گے, شیخ کو چھوڑ دیا اگر نوکری نہیں لگ رہی تو الٹے سیدھے خیالات آنے لگے. یہ سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کتنے رحیم و کریم ہے, اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. ایمان کی دولت اور پھر اہل اللہ کی صحبت, صحت کی نعمت, اور دوسروں سے تو ہزاروں سے تو اچھا رکھا ہوا ہے. کیسے کیسے وائرس آج کل پھیلے ہوئے, سبحان اللہ. یہ ناشکری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی, حدیث شریف میں کیا کیا باتیں آتی ہیں سبحان اللہ. قرآن شریف میں صاف بات, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو دعائیں سب قبول کروں گا, ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے حکیم بھی ہے, یہ وہی دے دیتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں, میری تو میں جو اللہ تعالی نے میری ساری دعائیں سنی ہیں, بس وہ دعا قبول نہیں کی جو میں نے دل سے نہیں مانگی, گڑگڑا کے نہیں مانگی. انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اللہ کیوں پکارتا ہے, تو ساری دعائیں اللہ سن لیتے ہیں, یا تو وہی دے دیتے ہیں یا اس سے بڑھیا نعمت دیتے ہیں یا کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں یا قیامت کے اس کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ دل چاہے گا ہماری کھالوں کینچیوں سے کاٹ دیا جائے. دعا کی قبولیت کی صرف یہ صورت نہیں کہ وہی چیز دے دیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہمیں, ہماری عقل تو اتنی تھوڑی محدود, اللہ تعالیٰ ساری عقلوں کو بھیگ دینے والے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جن کی وجہ سے کائنات بنائی گئی, کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. اس لیے حکم ہے اللہ کی مخلوقات میں غور کریں, اللہ کی ذات میں غور نہ کریں. اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز اب مانگ رہے ہیں, جاب دے دے جاب دے دے, جاب نہیں مل رہی, یا کوئی مانگ رہے ہیں مجھے مکان دے دے مکان دے دے, یا کوئی میری بچی کی شادی ہو جائے, اب وہ نہیں ہو رہی, ہم تو مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور بھی کتنی مصیبتیں ٹال رہے ہیں اور کتنی نعمتیں اسے نواز رہے ہیں. اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ یا تو یعنی اللہ کو شرم آتی ہے, مفہوم ہے کہ میں اس کو یعنی ایک شخص مجھ سے مانگے اور میں اس کو خالی ہاتھ چھوڑ دوں, تو مگر ایک اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کو گڑگڑانا پسند ہے. ان اللہ, حضرت والا نے حدیث شریف سنائی تھی, اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں سے محبت ہے جو گڑگڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اب کس لوگ طوطے پالے ہوتے ہیں, چڑیا پالی ہوتی ہے, ان کی آواز کی وجہ سے پالی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کو گڑگڑانا پسند ہے. اور جب وہ نعمت مل جاتی ہے اور کبھی اس سے بڑھیا مل جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں, پھر اس وقت انسان اللہ کو بھول جاتا ہے, اس وقت شکرانے کے نفل نہیں پڑتا. اور آج کے دن جیسے 27th شب تھی, تو 27th شب جو ہے رجب کی 27th شب شب معراج تھی, اس میں کوئی خاص عبادت کہیں شریعت میں ثابت نہیں کہ اس رات کو جاگا جائے, اور جو ہے یہ ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, یہ دعا مانگے اللہ رجب شعبان برکت دے اور مجھے رمضان شریف تک پہنچا دیجیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب و شعبان کا چاند دیکھتے ہی روزے کی کثرت فرما دیتے تھے, یعنی کثرت سے روزے رکھتے تھے رجب میں اور شعبان میں, اور رمضان سے ایک دو دن پہلے منع فرما دیا. تو اس میں کثرت سے روزے رکھ سکتے ہیں, تو آج کا روزہ بھی یا کل کا بھی کبھی کبھی روزہ رکھ سکتے ہیں, اور خاص طور پہ 27th کی سمجھ کر روزہ رکھنا. اور اس پہ بہشتی زیور میں پڑھ لیجئے, سب کے پاس بہشتی زیور ہے جو لوگ سن رہے ہیں, کہ اس میں لکھا ہوا ہے رجب کی رسموں کا بیان, کہ 27th شب کہ آج کے دن کے روزے کو لوگ سمجھتے ہیں 1000 روزوں کا ثواب ملے گا یا اتنے ثواب, ایسا کچھ نہیں ہے. ویسے اللہ تعالیٰ کی کوئی مشکل نہیں, اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ ایک روزے کو کروڑوں روزے کے برابر ثواب دے سکتے ہیں, ان کی کوئی کمی تھوڑی ہے. اور حضرت نے فرمایا تھا, یہ کچھ سن رہا ہے کیا, کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں یہ کوئی کیلکولیشن نہیں چلتی ہے, اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے اتنا, ہمارے پاس مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا, وہ چاہیں جتنا بھی ثواب دے. نیکی کے وہ تو ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ نیکی کا جو ایک ہے کہ ایک نیکی پہ 10 ملتا ہے, جب جتنی اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اور بھی بڑی عطا فرمانے پہ قادر ہیں. تو اگر ایک روزے کا اللہ تعالیٰ کروڑوں روزے کا ثواب دے دیں, اس میں کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. ایک صاحب رات کو پریشان مجھے میسج کر رہے ہیں کہ ایک جگہ تو لکھا ہوا ہے کہ بھائی 1000 روزوں کا ثواب ہے, کہیں 600 روزوں کا ثواب ہے. خام بھائی ٹھیک ہے, آپ لکھا ہو یا نہیں لکھا ہو, آپ کو ثواب کی کیا فکر ہے, آپ کو روزہ رکھنا ہے تو رکھ لیں, مگر 27th کا سمجھ کے مت رکھیں, اس نیت سے رکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے, وہ بھی اپنی صحت کو دیکھ کر. اور اس نفل روزے کی بڑی فکر ہے, شب معراج میں کیا کیا ہوا, کیسے کیسے عذابات آ رہے تھے سود والوں کو, اور جو عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں جن کے بال کھلے رہتے ہیں, جو غیبت کرتے ہیں, جو باتیں کر کے عمل نہیں کرتے, ہم جیسے لوگ جو باتیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کا بھی بہت خطرناک حشر ہوا تھا شب معراج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کے ساتھ, عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے, موسیٰ علیہ السلام سے, واقعہ تو دیکھیں شب معراج کا, جنت دوزخ کی زیارت ہوئی, جنت کی زیارت دوزخ میں تشریف لے گئے, وہاں بھی دکھایا گیا کہ لوگوں کیسے کیسے عذاب آ رہے ہیں. 50 نمازیں تھیں, 5 نمازیں ہو گئیں, نمازوں کی فکر نہیں ہے. جو لوگ ان چکر میں پڑے ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ انٹرنیٹ اور فلموں اور گانوں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں, وہی عورتیں سب سے زیادہ بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہیں. پہلے پردہ تو کرو جو کہ فرض ہے, مستحب پہ اتنی فکر جو کہ مستحب ہے بھی نہیں, اس کی اتنی فکر ہے میں نفل روزہ رکھ لوں اتنا ثواب مل جائے, اور فرض کی فکر نہیں ہے. رکھ سکتے ہیں, روزہ رکھیں, اچھے اللہ تعالیٰ کو ایک نیکی بھی پسند آ جائے, روزہ رکھیں, ہو سکتا ہے اس روزہ ہی آپ کے نجات کا ذریعہ بن جائے. مگر یہ نفل کی ہم لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے اور فرائض کی فکر نہیں ہے, جبکہ حدیث میں آتا ہے جو حرام کاموں سے بچتا ہے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. اور کچھ ہمارے لوگ بھی جو ایک میسج آ رہا ہے رات کو چلا آ رہا ہے, 12 بجے خیال آ رہا ہے, ابھی پہلے سے کیوں نہیں پوچھا, آج کی رات عبادت کی رات ہے, 12 بجے مجھے میسج آ رہا ہے, بھئی میں نے لکھ دیا نہیں ایک صاحب اور پوچھ رہے ہیں ہم سے تعلق رکھتے ہیں بھئی پہلے سے پوچھنا چاہیے عین وقت پہ پوچھ رہے ہیں کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے اہل رسومات کی مائک سے آوازیں آ رہی ہیں حیدرآباد وغیرہ میں سمجھتے ہیں آج کوئی خاص رات ہے چیخنے چلانے سے کیا ہوتا ہے اصل تو اتباع شریعت و سنت ہے اس برکت کے لیے کوئی حضرت والا کی بات پڑھ دیتا ہوں پھر دعا کر لیتا ہوں کوئی بھی مواہب ربانی سبحان اللہ آج موقع کے حساب سے ڈاکٹر عارف صاحب کے بہت ماشاءاللہ ہمارے محسن ہیں ہر لحاظ سے حضرت میر صاحب رحمتہ کی اتنی خدمت کی حضرت والا رحمتہ کی آخر زمانے میں اتنی خدمت کی ڈاکٹر امان اللہ ڈاکٹر عارف بھائی نے تو ان کے والد صاحب کا آج انتقال ہو گیا انشاءاللہ اگر ہمت ہوئی تو جانے کا ارادہ ہے حضرت والا کی ایک بات اس میں یاد آ گئی وہی پیج کھل گیا کہ عارضی چراغ سے ایک دائمی چراغ جلا لیجیے فرمایا حضرت والا کے بیان کے دوران اچانک بجلی چلی گئی لیکن جنریٹر کے چلنے سے فوراً ہی روشنی آ گئی اس پر ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی نے اس کے متعلق فرمایا باد تندس سو چراغ ابترے زو بگیرانم بگیرانم چراغ دی کرے موت کی آندھی چل رہی ہے اور زندگی کا چراغ بہت کمزور ہے ماشاءاللہ آ جاؤ 27 شب ہے تو سب لوگ بیان بھی سن رہے ہیں آ بھی رہے ماشاءاللہ کہ آج تو 27 ہے تم بھی بریلوی بن گئے گا اہل رسومات بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے ہو سکتا ہے اہل رسومات بھی سن رہے ہوں ان کو ہم حقیقی نہیں سمجھتے مگر ان کا یہ طریقہ جو ہے ہر چیز کو بڑھا لینا یہ صحیح نہیں ہے فرمارے موت کی آندھی چل رہی ہے اور زندگی کا چراغ بہت کمزور ہے موت کی تیز و تند آندھی میں زندگی کے چراغ جلتے ہیں زندگی کا یہ چراغ کسی وقت بھی بجھ سکتا ہے لہذا کوشش کر کے اس عارضی چراغ سے دل میں اللہ کے نور کا ایک دوسرا چراغ جلا لو تاکہ جب زندگی کا یہ چراغ بجھے تو اللہ کے نور کا وہ چراغ دل میں روشن ہو جائے جیسے بجلی کے جاتے ہی جنریٹر سے روشنی پیدا ہوئی آگے آ جاؤ اور روشنی پیدا ہوتی ہے دو تاروں سے نیک اعمال کرنے سے اور گناہوں سے بچنے سے محرومی رحمت اللہ فرماتے ہیں اللہ والے اس عارضی زندگی میں نیک اعمال اور گناہوں سے بچنے کے مجاہدات سے دل میں اللہ کی محبت اور نسبت کا ایک دوسرا چراغ جلا لیتے ہیں لہٰذا جب موت آتی ہے اور زندگی کا یہ عارضی چراغ بجھ جاتا ہے تو ان کے دل میں اللہ کے نور کا وہ چراغ روشن ہو جاتا ہے رنگ طاعت رنگ تقوی رنگ دین تا ابد باقی بوت برآبدی اللہ کی محبت اور عبادت کا نور تقوی کا نور دین کا نور اللہ والوں کی جانوں میں ہمیشہ باقی رہتا ہے اور جو لوگ زندگی کے عارضی چراغ سے ہی مست ہیں یہ رنگینیاں انٹرنیٹ فحاشی اور یعنی ایک رات جاگ کے پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں اپنے آپ کو جبکہ وہ ہے ہی نہیں جاگنے کی فضیلت اس میں جو عذاب ہوا گناہوں پہ وہ تو سوچتے نہیں ہیں نماز فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور جو لوگ زندگی کے عارضی چراغ سے ہی مست ہیں یہ صرف رنگینیاں ہیں دوزخ کو ڈھانپ دیا گیا یہ رنگینیوں سے شہوت کی باتوں سے اور جنت کو مشقتوں سے مشقتیں ظاہر سی بات جنت ایسے تھوڑی ملے گی کوئی انسان ایسی جاب مل جاتی ہے انسان پہ نوکری پڑھتا ہے پھر وہ کرتا ہے اسی طرح مدرسوں میں جو اساتذہ کو رکھتے ہیں تجربہ کار اساتذہ کو رکھتے ہیں تو جو لوگ زندگی کے عارضی چراغ سے ہی مست رہتے ہیں اس گاڑے وقت کے لیے دل میں اللہ کے نور کا وہ چراغ نہیں جلاتے تو موت کی آندھی جب ان کے چراغ کو بجھاتی ہے تو اندھیروں میں غرق ہوتے چلے جاتے ہیں اس وقت پچھتاتے ہیں کہ کاش اللہ کی محبت کا کوئی ٹمٹماتا ہوا چراغ ہی اپنی جان میں روشن کر لیا ہوتا طائف صاحب کا ایک شعر بھی ہے نا کہ کم نہیں ہوتا کوئی بجھتا دیا کم نہیں ہوتا کوئی بجھتا دیا یعنی تھوڑا سا بھی چراغ کوئی جلا لے اللہ والوں کے پاس آتا رہے انشاءاللہ فرق پڑے گا اس سے اور فرماتے ہیں رنگ شک اور رنگ کفران و نفاق تا ابد باقی بوت بر جان آک شک اور کفر اور نفاق کے اندھیرے ان محروم جانوں پر ہمیشہ کے لیے مسلط ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے ایسے پیارے اللہ تعالیٰ ہیں وہ آزماتے ہیں ذرا سی بات پوری نہیں ہوئی تو بس اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہونا لگا نعوذ باللہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس کو یاد ہی نہیں آتی ہوں سب سے بڑی سانسیں نکل رہی ہیں اللہ تعالیٰ صحت دی ایمان دیا فرمایا صحبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ 100,000 کتابیں پڑھنے والے میں وہ بات نہیں پاؤ گے جو صحبت یافتہ لوگوں سے پاؤ گے دیکھیے قرآن پاک ابھی مکمل نازل نہیں ہوا صرف اقرا بسم ربک نازل ہوئی اور نبوت عطا ہو گئی قرآن پاک ابھی 23 سال میں مکمل ہوگا آپ اور آگے آ جائیں لیکن نبوت قرآن پاک ابھی 23 سال میں مکمل ہوگا, لیکن نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی آیت کے نزول پر مکمل عطا کی گئی, نبوت ناقص نہیں دی گئی. یہ قرآن پاک ابھی مکمل نہیں ہوا تو نبوت تھوڑی سی دے دی گئی ہو, نہیں بلکہ مکمل نبوت عطا ہوئی, اور ایسی مکمل ہوئی جس نے آپ کو اس حالت میں دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا. جبکہ قرآن شریف پورا نازل نہیں ہوا. کتنی زبردست بات ہے حضرت والا کی ہے, ایک ہی آیت نازل ہوئی اور نبوت عطا ہو گئی. اقرا بسم ربک سبحان اللہ. اس حالت میں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا, مکمل صحابی ہوا, ناقص صحابی نہیں ہوا, اور صحابی مکمل, آپ نبی مکمل. اگرچہ قرآن پاک ابھی مکمل نازل نہیں ہوا, حضرت والا کی الہامی بات ہے. معلوم ہوا نبوت اور صحابیت کتاب اللہ کی تکمیل کی تابع نہیں. اگر کتاب صحبت سے زیادہ اہم ہوتی تو اقرا بسم ربک کے نزول کے وقت ایمان لانے والے صحابی نہ ہوتے, بلکہ یہ ہوتا کہ ابھی تو ایک ہی آیت نازل ہوئی ہے, یا پورا قرآن نازل ہو جائے گا تب صحابی بنو گے. لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ اس وقت ایمان لانے والے صحابہ کا مقام سب سے بڑی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ایمان لائے نا, ان کا سب سے بڑا مقام, اور سابقون الاولون کہلائے. اور آج پورا قرآن سینوں میں ہے, لیکن کوئی صحابی بن کر دکھائے, اس سے اندازہ کیجئے صحبت کیا چیز ہے. انڈا 1 لاکھ سال تک پڑا رہے تو انڈا ہی رہے گا, بلکہ گندا ہو جائے گا, اور مرغی کی صحبت میں 21 دن تک رہے تو حیات آ جاتی ہے. ایسے ہی جو لوگ بزرگوں کے پاس جاتے رہتے ہیں ان کو حیات ایمانی عطا ہوتی ہے. صحبت یافتہ عامی کے اخلاق میں, یعنی ایک عام شخص ہے اور صحبت یافتہ ہے اس کے اخلاق میں, اور ایک غیر صحبت یافتہ عالم کے اخلاق میں آپ زمین و آسمان کا فرق پائیں گے. ایک عالم ہے مگر غیر صحبت یافتہ, صحبت نہیں اٹھائی ہوئی, اور ایک صحبت یافتہ ہے عام شخص سے مگر فیض یافتہ بھی ہے. ان دونوں کے اخلاق میں زمین و آسمان کا فرق پائیں گے. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, یہ تو مثال زندہ ہے. اللہ والے تو آپ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ہم تو ظاہری آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہیں. بے صحبت یافتہ کہیں دولت سے بک جائے گا, بے صحبت یافتہ ہو کہیں دولت سے بک جائے گا, کہیں مال سے, کہیں جاہ سے, کہیں با سے, یعنی کہیں شہوت سے بک گیا, کہیں غصے سے بک گیا, کہیں مال مل گیا تو بس مالداروں کے پیچھے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگے جا رہا ہے, اور کہیں جاہ سے, کہیں عزت ملنا شروع ہوئی, پوسٹر لگ گیا, آپ کو پتہ کیا سمجھ رہا ہے. اور اللہ کا ولی اور صاحب نسبت کبھی بک نہیں سکتا. سورج اور چاند سے نہیں بک سکتا, سلاطین کے تخت و تاج سے نہیں بک سکتا, لیلائے کائنات کی نمکیات سے نہیں بک سکتا, اور مجانین عالم کے عشقیات سے بھی نہیں بک سکتا. اس لیے بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اے علماء کرام, مدرسوں سے فارغ ہو کر 6 مہینے کسی اللہ کے ولی کے پاس رہ لو تاکہ تمہاری نفسانیت مٹ جائے اور للہیت آ جائے. ایک محدث نے کیا خوب کہا ہے, اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی تو علم در سے نظامی کو علم ہی نہیں کہتے. ورنہ ضمیر فروش اور نفس پرستی رہتی ہے. جس کے دل میں خالق کے دل متجلی نہیں اس کا دل نہیں ہے, وہ دلدل میں پھنسا ہوا ہے. حضرت والا فرما رہے رحمۃ اللہ علیہ, یہ میرا شعر ہے, صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو اس کا غم غم نہیں اس کا دل نہیں. سبحان اللہ. ایک بات اور پڑھ رہا ہوں, سندھ ملو سوسائٹی کی بات آ گئی. ہم لوگ سندھ ملو سوسائٹی میں برابر میں, حضرت والا بھی آرام فرمائے, قبر مبارک برابر میں میرے گھر کے, اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ اعجاز میں بھی بیان سن رہے ہیں, بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ کا صدقہ جاری ہے, چل رہا ہے اعجاز. سندھ ملو سوسائٹی کے پارک سے چہل قدمی کے بعد جب حضرت والا پارک سے باہر تشریف لائے جہاں نئی مسجد بن رہی ہے, تو سامنے مدرسے کی قدیم عمارت کا ملبہ پڑا تھا جس کو دارالعلوم کی تعمیر کے لیے توڑنا پڑا. حضرت والا کے ساتھ بہت سے احباب تھے, ان کو مخاطب کر کے فرمایا, یہاں 2 منزلہ مکان تھا, اس کی ویرانی کو برداشت کرنا پڑا کیونکہ یہاں 4000 گز پر انشاءاللہ ایک عظیم الشان دارالعلوم بنانا ہے جو بن چکا ہے ماشاءاللہ, نے ہزاروں طالب علم پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. معلوم ہوا کہ بڑی نعمت کے لیے چھوٹی نعمت سے دستبردار ہونے سے آدمی کو زیادہ غم نہیں ہوتا. جیسے اس عمارت کے گرنے سے دل کو ہلکا سا غم ہو رہا ہے, لیکن اس گرنے کے بعد جو نئی اور اس سے کہیں زیادہ عظیم الشان تعمیر ہونے کا امکان ہے اس خیال سے خوشی ہے. اسی طرح جو شخص اللہ کے لیے اپنی خواہشات کے محل ویران کرتا ہے, حرام خواہشات, تو خواہشات کے ویران ہونے کا ہلکا سا غم تو ہوتا ہے. بہت سے لوگ اتنا غم لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس ٹینشن میں چلے جاتے ہیں. اتنا غم تھوڑی لینا, ہلکا سا غم ہوتا ہے لیکن اس تخریب پر نسبت محلہ کی جو عظیم و شان تعمیر ملے گی اس سے دل مست ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اپنی بری خواہشات کو ویران کر دو تو اللہ حلاوت ایمانی کے میٹیریل سے تمہارے قلب کی عظیم و شان تعمیر فرمائے گا, تمہیں اپنے قرب کی لذت اور اپنی دوستی کا تاج عطا فرمائے گا. میرے قرب کی اس بڑی نعمت کے لیے تم اپنی حقیر اور گندی سی خواہش, اور تھوڑی دیر کی خواہش ہوتی ہے, ذرا سی خواہش کے لیے اتنے بڑے اللہ کو ناراض, پھر خود ہی پاگل ہو جاتا ہے کہ میں اہل اللہ کا صحبت میں جانے والا, میں کیوں گٹر لائن میں جا رہا ہوں, اسی وقت ہمت کر کے کیوں نہیں بچتے. یہ ایسی خواہشات نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمت اور طاقت نہیں دی, ہو ہمت دی ہے. فرمایا میرے قرب کی اس بڑی نعمت کے لیے تم اپنی حقیر اور گندی سی خواہش کو ویران کر دو, پھر تمہاری ویرانی کے بعد جب ہم تعمیر کریں گے تو کیا شان ہوگی, پھر بزبان حال کہو گے تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. لہذا گندی خواہشات کو چھوڑنے سے کبھی مت گھبرانا, کیونکہ عشق کی تکمیل نامرادی ہی سے ہوتی ہے, عشق کی تکمیل نامرادی ہی سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی ابتدا کا سبق نامرادی ہی سے دیا کہ اگر مجھے اپنا مراد بنانا چاہتے ہو تو گندی آرزوؤں سے نامراد ہو جاؤ. میں اچھے کاموں سے تمہیں نامراد نہیں کر رہا ہوں, بلکہ خراب کاموں سے نامراد کر کے تمہیں اچھے کاموں کے لیے بامراد بنانا چاہتا ہوں. لہذا کلمے کی بنیاد ہی لا الہ سے شروع ہو رہی ہے کہ دیکھو بھائی, باطل خداؤں سے, حسینوں سے, فیس بک, یوٹیوب تصویروں سے, انٹرنیٹ کی گندی تصویروں سے تعلق مت رکھنا, بری خواہشات کو خدا مت بنانا, تب الا اللہ پاؤ گے. پھر میرا حضرت والا فرما رہا ہے, میرا شعر ہے, کون کہتا ہے با مرادی کا عشق ہے نام نامرادی کا, کون کہتا ہے با مرادی کا کہ میری ہر خواہش پوری ہو جائے گی, بلکہ عشق تو نام ہے نامرادی کا. اللہ تعالی جس حال میں رکھے اس میں راضی رہنا چاہیے, اسی میں ہمارا فائدہ ہے. جنوبی افریقہ سے میاں بیوی کا فون آیا کہ ہم دونوں میں شدید اختلاف ہے. بیوی نے کہا جب میرا شوہر گھر آتا ہے تو میں بجائے خوشی کے خوف سے کانپنے لگتی ہوں جیسے کوئی جلاد آ رہا ہے. تو حضرت والا فرما رہے ہیں میری زبان سے اللہ نے ایسا مضمون بیان کرا دیا جس سے دونوں میں شیر و شکر ہو گئے. میں نے اس کے شوہر سے کہا اپنی بیوی سے محبت کرو اور عشق لیلہ سے نور عشق مولا حاصل کرو, کیونکہ اللہ کا حکم ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ معروف بہت بڑا معروف ہے, یعنی وعاشرہن بالمعروف, معروف ہے اچھے اخلاق نیکیوں کے ساتھ پیش آؤ. اس میں بیویوں کی خطاؤں کو معاف کرنا بھی داخل ہے, ان کے ٹیڑھے پن کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے گزارا کرنا بھی اسی میں داخل ہے. سبحان اللہ. اب بیوی سے تمہیں تین نعمتیں ملیں گی, لتسکنوا الیہا, تم کو اس سے سکون ملے گا, مودہ محبت ملے گی, و رحمہ اور رحمت ملے گی. یہ تین نعمتیں تم پا جاؤ گے. ایک صاحب نے کہا مجھ سے میری بیٹی کے مزاج میں غصہ بہت ہے, آپ اس کے لیے دعا کریں ورنہ جب بیاہ کے جائے گی تو شوہر کے جوتے کھائے گی. میں نے کہا دیکھو بھائی, باپ کو کتنی فکر ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی بندیوں کا کتنا خیال ہے. جبھی تو آیت نازل کی وعاشرہن بالمعروف, یہ صرف تمہاری بیویاں نہیں ہیں, ہماری بندیاں بھی ہیں بھائی. اپنی لیلہ سے محبت کرنا تو عین تمہاری فطرت ہے, لیکن مولا کا کرم دیکھو کہ تم عشق لیلہ کرو, ہم اس کو عشق مولا تسلیم کریں گے. بیویوں کے لیے ہو رہا ہے, نامحرم یونیورسٹی کی لڑکیوں کے لیے نہیں ہے کہ عشق لیلہ شروع کر دو. کیونکہ تم نے ہمارے حکم وعاشرہن بالمعروف پر عمل کیا, اپنی بیوی کو بھلائی سے رکھا, احسان کیا اس پر, کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ مولا عشق لیلہ کو عشق مولا تسلیم کر رہا ہے, کتنا کریم مولا ہے. لہٰذا اپنی بیویوں سے محبت کر کے, ان کی خطاؤں کو معاف کر کے, ان کی ٹیڑھی ٹیڑھی باتوں کو سن کر کے ان کے ناز اٹھا لو. دوبارہ پڑھوں گا, اپنی بیویوں سے محبت کر کے, ان کی خطاؤں کو معاف کر کے, ان کی ٹیڑھی ٹیڑھی باتوں کو, ٹیڑھی باتیں کریں گی وہ بھائی شوہر سے ہی کریں گے, اور کس سے, پردے والی عورت اور کس سے اپنی دل کی بات کہے گی. ان کی ٹیڑھی ٹیڑھی باتوں کو سن کر ان کے ناز اٹھا لو تو گویا آپ نے عشق لیلہ سے عشق مولا حاصل کر لیا. کیونکہ بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آئے تو بیوی بھی خوش ہوئی اور اللہ بھی خوش ہو گیا. لہٰذا کتنا بڑا انعام ہے کہ عشق لیلہ بھی ملا اور عشق مولا بھی ملا. دوبارہ بڑھتا ہوں, اپنی بیویوں سے محبت کر کے, ان کی خطاؤں کو معاف کر کے, ان کی ٹیڑھی ٹیڑھی باتوں کو سن کر کے ان کے ناز اٹھا لو تو گویا آپ نے عشق لیلہ سے عشق مولا حاصل کر لیا. کیونکہ بیوی سے محبت سے پیش آئے, کیوں پیش آئے, اللہ کا حکم ہے اس لیے, تو بیوی بھی خوش ہوئی اور اللہ بھی خوش ہو گیا. لہٰذا کتنا بڑا انعام ہے, عشق لیلہ بھی ملا, عشق مولا بھی ملا. کیونکہ شوہر اور بیوی دونوں سن رہے ہیں تو آج کی بیویاں خوش ہو جائیں گی کہ آج تو انشاءاللہ گرم گرم پراٹھے ملیں گے. ہمارے گھر میں بھی اس وقت پراٹھوں کی خوشبو آنا شروع ہوتی ہے مگر یہاں کوئی انتظام نہیں ہے. انشاءاللہ کسی دن کریں گے. ابھی ذرا ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے میں نے کیونکہ حضرت موجود ہیں ہمارے. اب دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علی النبی الامی. یا اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے, اللہ والا بنا دے. اپنی اللہ کی جو بندیاں آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں بیوی, یا اللہ اس سے محبت کرنے والا بنا, اس کی خطاؤں کو معاف کرنے والا, اس کی ٹیڑی باتوں کو پہ صبر کرنے والا اور جو اس کے ناز اٹھانے والا فضل فرما دیجئے. کیونکہ یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے, یہ زن مریدی نہیں ہے. اے اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل مومن وہ اس کے اخلاق اچھے ہیں, اس میں سے بھی وہ اچھا ہے اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. ہمیں توفیق عطا فرما. باہر تو بڑے بیان کرتے ہیں, باہر تو بہت صحبت شیخ میں جاتے ہیں, مگر بیویوں کے ساتھ ہم نے بیوی کا ناک میں دم کیا ہے. ہم پہ فضل فرمائیے اور بیوی کو خوش رکھنے والا بنا, اس کے ناز اٹھانے والا, اس کی ٹیڑھی باتوں پہ صبر کرنے والا بنا. اور یا اللہ ہمیں ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان حسین لڑکیوں سے, نامحرم عورتوں سے اور امرد حسین لڑکوں سے احتیاط کریں, آنکھوں سے, دل سے اور جسم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے, جو امید رکھتے ہیں, جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, اور جن لوگوں کی دعا جو امید رکھتے ہیں, جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا, سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے. ڈاکٹر عارف صاحب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ میر صاحب رحمۃ اللہ کی بڑی خدمتیں کیں, ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, ان کی مغفرت فرما. ڈاکٹر عارف صاحب ان کے گھر والوں کی کو صبر جمیل کامل عطا فرما. اے اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے. عاشقانہ مزاج, اپنی محبت میں تڑپتا ہوا دل عطا فرما. اے اللہ ہر وقت یہ استظار رہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم جہاں بھی رہیں جس فضا میں رہیں. اے اللہ ہمیں ہر وقت یہ استظار رہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, چاہے دادو میں ہوں, چاہے جو ہے سانگھڑ گاؤں میں ہوں, یا کہیں امریکہ, کینیڈا, یورپ, افریقہ, آسٹریلیا, سمندر کے اندر آپ دوست کے اندر ہوں, یا سمندر کے اوپر جہاز پہ ہوں, یا راکٹ میں کہیں جا رہے ہوں, کہیں بھی رہیں. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ہر وقت سنت و شریعت پہ چلیں, ہر وقت ایک ہی غم رہے کہ کہیں آپ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. ہمیں توفیق عطا فرما, استقامت دے دیجئے. اگر اللہ نہ کرے ہم سے گناہ ہو جائے تو توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. آپ ہی نے تو فرمایا استغفروا ربکم, مجھ سے معافی مانگو, میں بہت بخشنے, انہ کانا غفارا, صرف غفور نہیں غفار ہوں, بہت بخشنے والا ہوں. آپ نے حکم دیا کہ مجھ سے معافی مانگو. اے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں, ہمیں معاف فرما دے. اس کا مطلب ہے ہم سے گناہ ہوں گے, اسی لیے آپ نے حکم دیا ہے. تو اے اللہ ہم سے گناہ ہو گئے, ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا, اب آپ نے ہم پہ رحم نہیں فرمایا, ہم پہ مغفرت نہیں فرمائی, تو انتہائی گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ ہماری مغفرت فرما دے, ہمیں بخش دیجئے اللہ تعالیٰ. اور یہ اللہ شب معراج جو گزر گئی, اس میں کوئی عبادت کی رات نہیں تھی, بلکہ اس میں سبق لینے والی بات تھی کہ جن جن عذابات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان پہ عذاب آ رہا ہے, غیبت کرنے والوں پہ, بے پردہ بال کھولنے والوں پر, اور عورتیں مردوں کی شکل بنا رہی ہیں, مرد عورتوں کی شکل بنا رہے ہیں, بے نمازیوں پر, اور جو بیان کر کے عمل نہیں کرتے ان کے اوپر عذاب آ رہا ہے, سود والوں پر عذاب آ رہا ہے. ان سب گناہوں سے ہماری, ہمارے بچوں کی, قیامت آئی نسلوں کی حفاظت فرما. اور اس میں جو 50 نمازیں تھیں, 5 نمازیں فرمائیں, اس پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی, اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ اور کم کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے پھر بس 5 نمازیں ہی فرض فرما دیں. پھر اللہ ان نمازوں کو قائم کرنے والا بنا. خشوع و خضوع کے ساتھ اہتمام سے ہم سب کو, مردوں کو جماعت کے ساتھ, عورتوں کو وقت پر ہمت کر کے نمازوں کو قائم کرنے والا بنا. ایسے ایسے میسج آتے ہیں, اتنا دکھ ہوتا ہے. اللہ والوں ان کے غلاموں سے تعلق ہے اور ظہر کی نماز چھوڑ دی, عشاء کی نماز چھوڑ دی, کیا کر رہی تھی اس وقت, اس وقت ہمت کیوں نہیں ہوئی, سارے کام گھر کے چھوڑ کے کیوں نہیں نماز پڑھی, بچہ رو رہا تو رونے دو, نماز تو فرض ہے. اے اللہ ہمیں بھی توفیق دے, ہمارے گھر والوں کو بھی, کہ نماز کے قائم کرنے والا بنا دیجئے. ایک نماز قضا ہو جائے تو دل پہ ایسا بوجھ ہو کہ ہائے میں نے اتنے ربا کو ناراض کر دیا, ایسے ہلکے ہم لوگ لیتے ہیں اس کو. اے اللہ ہم پہ فضل فرما دیجیے, استقامت دے دیجیے, مجھے بھی توفیق دے دے, تکبر سے بچا لے, حق بات تو قبول کرنے والا بنا. انتقام لینے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا, اور اللہ کا ولی کبھی انتقام نہیں لیتا. تو ہم تو اپنے بچوں کو مار پٹائی کر کے, بیوی پہ غصہ کر کے, بچوں پہ غصہ کر کے, بچے ماں باپ سے بدتمیزی کر کے انتقام لے رہے ہیں, بہن بھائی ایک دوسرے کو مار مار کے انتقام لے رہے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے, اور اچھے اخلاق سے رہنے والا بنا, صبر والا بنا, برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والا بنا دیجیے, اور غصے کو پینے والا بنا, دل وہ اس کی آگ میں جل رہا ہے, جو ایسے گندے لوگ ہوتے ہیں. اے اللہ ہم سب کے دلوں کو بغض سے صاف فرما دے, کینے سے صاف فرما دے, دلوں کو جوڑ دیجئے آپس میں. اللہ اچھے اخلاق والا بنا دیجئے, اتنے عرصے سے اللہ والوں کی صحبتوں میں جا رہے ہیں, دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے. اللہ فضل فرمائیے, دلوں سے بدگمانیوں کو صاف فرما دے, بغض کو صاف فرما دے, اور اپنی تکبر نکال دے, اور ہماری اصلاح فرما دے اپنی رحمت سے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. بہت سے لوگ بیمار ہیں ہمارے گھر والوں میں, خاندان والوں میں, دوستوں میں, ان کے گھر والوں میں, سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ, اور مکمل صحت دے دے. کروڑوں جانیں عطا فرما, اور کروڑوں جانوں کی ہر سانس آپ پہ فدا ہو. حضرت والا رحمت اللہ قبر کو نور سے بھر دے, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما, ہر سیکنڈ ترقیات سے نوازش فرمائیے. ایسا نورانی چہرہ, فرشتوں جیسی صفتیں, کیا پیارے اللہ والے تھے. پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے فضا ہوئے حضرت والا پر, ان برابر میں آرام فرما, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ, ان کے درجات بلند فرما. یہ سارا ثواب ان دونوں حضرات کو پہنچا دیجئے. ہمارے موجودہ مرشد کیسے پیارے ہیں, قطب زمانہ کیسے اخلاق والے, ایسے زبردست, اس تیسرے شیخ پہ بھی ایسے زبردست ادب کے ساتھ فدا ہو رہے ہیں. ہمیں سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو. اے اللہ ہمیں پیارے شیخ قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن کاتم عالی قدر کرنے والا بنا, اے اللہ ان کی تعلیمات پر جان لگا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہمارے دادا شیخ حضرت والا قلندر زمانہ حضرت شاہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامن کاتم عالی, ان کے گھر والوں پہ, ان کے خاندان والوں پہ, اور حضرت والا کے بیٹے حضرت مولانا مظہر صاحب, حضرت مولانا ابراہیم صاحب, اور چاروں پوتے اور ان کی بیٹیاں حضرت والا کی, اور جتنے گھر والے خاندان والے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے, جتنے خاندان والے موجودہ شیخ کے, جتنے گھر والے خاندان والے مفتی فرحان صاحب, اور جتنے گھر والے ان کے اور ان کے خاندان والوں پہ رحمتوں کی بارش فرما. ہمارے دادا شیخ کے گھر والوں پہ رحمتوں کی بارش فرما, ان کے گھر والوں پہ. اے اللہ ہمیں با ادب بنا دیجئے, بے ادبی سے بچا لے. اے اللہ شیخ کا ادب نصیب فرما, عظمت شیخ اور محبت شیخ, عقیدت شیخ عطا فرما دیجئے, اور راضی ہو جائیے. ہمارے بزرگوں کو ہم سے خوش فرما دیجئے اللہ, ذرہ برابر ان کو ہم سے تقدر نہ ہو. اے اللہ ہمیں ان کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما, کیونکہ ہمیں ان سے اللہ کے لیے محبت ہے, عورتوں کو عقیدت ہے ان سے, تو ان کے اگر وہ ہم سے ناراض ہو گئے تو ہم کہاں کہیں کہیں نہیں رہیں گے. اللہ فضل فرما دیجئے. اور سب اللہ والے ہر کسی سے خوش ہوتے ہیں, کوئی کسی سے ناراض نہیں ہوتا, اور ہوتا ہے تو بتا دیتا ہے, اس لیے سب خوش رہیں انشاءاللہ. اللہ والے ہم سے خوش ہیں, اے اللہ آپ راضی ہو جائیے, اور اپنی ناراضگی والے امان سے بچا, خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے. موت آئے تو یا اللہ سب سے دنیا کے کونے کونے میں حضرت والا کے ساتھ, پھر عاشقوں کی جماعت کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں حضرت والا کا درد دل پھیلانے کا ہمیں غیب سے انتظام فرما دیجئے, اور جب وقت آخر آئے تو مدینہ شریف پہنچا دیجئے, اور روزہ مبارک کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے اللہ غزل خان شادہ فرحاں شہادت کی موت مدینہ شریف میں عطا فرما, اور جنت البقیع میں ہمارا مدفن بنا دیجئے اللہ تعالیٰ. اس مجلس کو قبول فرما لے, جو مرد سن رہے ہیں, جو عورتیں سن رہی ہیں, مجھے بھی اور ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو صاحب نسبت فرما دے, جز فرما لے اللہ, جس کی جو جائز حاجت ہے, جس کی جو پریشانی ہے دور فرما دے اللہ. جو استغفار کرنے والے بندے بندیاں ہوتی ہیں, اور جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں, جو تقوا سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں, اے اللہ ان کو دوست بنا لیتے ہیں. دوست تو کسی اپنے کسی دوست کو جو ہے وہ پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا. اے اللہ ہماری جتنی پریشانی ہے ہم دوست کہلانے قابل نہیں, پر ہم توبہ کرتے ہیں, توبہ کرنے والا بھی تو محبوب ہو جاتا ہے. اے اللہ اپنے محبوب کی آپ سب پریشانی ہے دور فرما دیجیے. ہم نے توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے, سچے دل سے, چاروں شرطوں کے ساتھ, اس گناہ سے الگ ہوتے ہیں, پکا ارادہ کرتے ہیں گناہ نہیں کریں گے. دل میں ندامت ہے, جس کا حق مارا اس کا حق ادا کریں گے. اب ہمیں اپنا محبوب بنا لیجئے, اب ایسے جیسے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. اے اللہ محبوب بنا دیجئے, بنانے کے بعد یقین ہو گیا کہ آپ نے ایسا ہے جیسے کوئی گناہ نہ کیا, التائب حبیب اللہ ہو گیا, ہم نے توبہ کر لی, اپنا محبوب آپ نے بنا لیا, اب سارے کام ہمارے بنا دے, ہر مشکل سے نجات دے دے, ایسی جگہ سے رزق دے دے جہاں سے گمان نہ ہو, مال میں برکت, رزق میں برکت دے دے, اولاد اور عمر میں برکت دے دے, ہر کام میں برکت دے دے, سارے کام آسانی فرما دے. اے اللہ غیب سے رزق کے حلال واسطے اگر عافیت کے ساتھ انتظام فرما دیجیے, اور حضرت والا کے درد دل کی اشاعت کے لیے قبول فرما لے. جز و ذکر خیش مشغول ہم کن, از کرم ازش معذول ہم کن, ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلا دیجئے اللہ. ہماری ماں بہن بیٹیاں جو سن رہی ہیں ان کو رابعہ بصریہ بنا دے. اے اللہ جن کو دین پہ چلنے مشکلات آ رہی ہیں, اے اللہ ان کو استقامت دے دیجئے, فضل فرما دیجئے ان کو, استقامت دے دیجئے, استقامت دے دیجئے, جمع رہنے کی توفیق عطا فرما کہ ادھر سے ادھر دنیا ہو جائے, وہ ہم دین کو نہ چھوڑے, ہمیں توفیق دے دیجئے, دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجئے, بعد اس کے کہ آپ نے اس کو ہدایت دے دی, ہماری ہدایت دے دی, اے اللہ ہمارے وسوسوں کو اپنے جو دل میں وسوسے ڈالتے ہیں ان کو اپنا خوف اپنی یاد بنا دیجئے اللہ تعالیٰ, اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ والا بنا لے, جس فرما لے, گمراہ ہونے سے بچا لے, اگر ہمارا گھر گمراہ ہو گئے تو آپ جس فرما لے, ایسی چوٹ ان کے سینے میں کہیں سے ڈال دے کہ وہ اللہ والے بن جائیں, اللہ فضل فرما دیجئے ہمیں, ہمارے بچوں کو, قیامت آئی نسلوں کو, ماں باپ بہن بھائیوں کو, ان کے بچوں, ان کے گھر والوں کو, حاضرین غائبین غائبہ سب دوستوں کو, ان کو گھر والوں کو اللہ والا بنا دے, سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ والا بنا دے, کافروں کو ہدایت دے دے, چوٹیوں پہ رحم فرما دے, بلوں میں آسمانوں پہ جتنے پرندے ان پہ رحم فرما دے, سارے عالم پہ رحمتوں کی بارش فرما دے, کافروں کو بھی ہدایت دے دے, مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے اللہ تعالیٰ, جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما دیجئے, چکن گونیا یا اللہ بیمار ہیں, چکن گونیا پھیلا ہوا ہے ہمیں بچا, جو یا اللہ جو بیمار ہیں اس بیماری میں ان کو صحت عطا فرما دیجئے, اس کی جو پریشانی دور فرما دیجئے, وصلی اللہ علی نبی الامی آمین بحرمت سید, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, یا اللہ جو نہیں مانگ سکے بلا مانگے وہ بھی دے دیجئے, اور ساری خیریں جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تیرے نیک بندوں نے مانگی ساری خیریں عطا فرما, جتنے شرور سے پناہ مانگی سارے شرور سے پناہ عطا فرما دیجئے, قبول فرما لیں اس کو, قبول فرما لیں, اور مدینہ شریف حاضری کا اور مکہ شریف حاضری کا ان بزرگوں کے ساتھ ہمارا بھی غیب سے کوئی انتظام فرما دیجئے, اور ہمارا بھی اخلاص کے ساتھ, شرف قبولی کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ اور آسانی اور عافیت کے ساتھ ہمارا بھی بار بار حرمین شریفین کی حاضری کا ہر سال انتظام فرما دیجئے غیب سے اللہ, گھر والوں کے ساتھ انتظام فرما دیجئے, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں, اور فضل فرما دیجئے وصلی اللہ, جو لوگ گئے ہوئے ہیں جس کی جو پریشانی دور فرما, ان کے سفر کو آسان فرما, قبول فرما, ہمارے جو بزرگان دین گئے ہوئے ہیں اللہ سب کے سفر کو آسان اور قبول فرما لیجئے, اور عافیت سے واپس لے آئیے اللہ تعالیٰ, وصلی اللہ علی نبی الامی آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاءاللہ, چھ عورتیں سن رہی ہیں, خواتین بشیر و فیروز حیدرآباد فیصل آباد وغیرہ میں, مٹیاری میں بھی سن رہے ہیں, اور ماشاءاللہ حیدرآباد میں بھی علی اختر صاحب بھی سن رہے ہیں, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کی گزارش ہے.